Allah'a hamd, peygamberine salatü selam getirerek sohbetimi açıyorum. Hadid suresinin 15. ayetinde kaldığımızı söyledi çocuklar. Ben 16 düşünmüştüm. Neyse, 15'ten başlayalım. Şimdi geçen hafta demek ki son ayetimizde bu münafıkların Müslümanların ışığından alacaktı. Geçen hafta anlattık. Bu sefer Müslümanlar mahşerde, müminler geri dönün, siz ışığınızı alın, yani biz size ışık vermeyiz dediklerinde münafıklar şöyle diyecekler: yunadûnehum elem nekum ma'ak. Münafıklar müminlere diyecek ki sizinle beraber değil miydik dünyada? Dünyada aynı toplumun içinde yaşıyorduk diyecekler. Kalu bela, müminler de diyecek ki oradaki konuşmayı, diyaloğu, Allah-u Teala bizatihi cümleleri, orada ne diyeceklerini şimdiden haber veriyor Allah. Tabii Allah Tanrı olduğu için her şeyi bilir. Gelecekte ne söyleneceğini de bilir. Dolayısıyla burada kalu bela, evet bizimle beraber yaşıyordunuz ama velakinnekum fettentum anfusekum. Siz kendi kendinize fitne yaptınız. Kendi kendinizi belaya düşürdünüz. Yani ne yaptıysanız kendi kendinize yapmış oldunuz. Ve terabbastum ve gözlediniz. Müslümanları gözlediniz. Müslümanların düşmanlarını gözlediniz siz. Ne zaman gelecekler filan diye. Aynen bugün bu gözleme işleri var ya, bu dinleme işleri var ya, aynen. Vertebtüm ve şüphe ettiniz. Siz kendi inançlarından, İslami inançlarınızdan şüphe ettiniz. Ve garrattumul emaniyyü ve kuruntu sizi aldattı. Kuruntu. Kuruntu aldatıcıymış demek ki burada söylüyor. Hatta idâ câmurullah, Allah'ın emri gelinceye kadar ve garrakum billahi garur. Şeytan da sizi Allah ile aldattı. Yani bunlar birkaç konunun münafıklar tarafından işlendiğini burada anlatıyor. Kendi kendilerine bela yapmak. Bir, gözlemek. Müslümanların düşmanını gözlemek, beklemek. Veya Müslümanlar ne yapıyor diye gözlemek. Şüphe etmek. Kuruntuya aldanmak ve şeytanın Allah ile aldatmasına kanmak. 5 tane bir problemleri olacağını, böyle konuşulacağını Yüce Allah söylüyor. Aslında tabi burada münafıkların bu dünya hayatındaki amellerini deşifre ediyor Allah. Bak münafıklar böyle böyle böyle yaparlar. Bu adamlar budur diyor. Bu sefer Allah-u Teala meseleyi ele alıyor ve bir değerlendirme yapıyor. فَالْيَوْمَ Bugün. Bugün dediği mahşerde. لَا يُقَدُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ Sizden bir fidye alınmaz. Fidye ne demek? Biliyorsunuz birisi kaçırılırsa efendim kaçırılan adamlar fidye isterler. Adamını size vereceğiz ama şu kadar para getireceksiniz. İşte bu fidyedir. Mahşerde de insanoğlu der ki yani fidyemi vereyim, neyim varsa vereyim de ben bu azaptan kurtulayım. Yani Allah beni bu azaptan kurtarsın. İşte buna fidye diyoruz biz. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılıyor. Ne olabilir orada fidye? Mesela öyle bir anlatım var ki bunu Âl-i İmran'da. Dünya dolusu altın versen kabul değil ya. Yani orada öyle diyor. Fidyeyi böyle anlatıyor. Başka bir ayette diyor ki mahşerde ya ellezine amenu enfiku mimma razaknakum min kabli en ye'tiye bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa en ye'tiye yevmun la bey'un alışverişin olmadı, dostluğun işe yaramadı, şefaatin olmadığı bir günden evvel infakını yap diyor Allah. Hayrını yap. Şimdi orada dostluk yok. Orada şefaat yok. Orada alışveriş yok. Onun için fidye versen kabul değil. Değil. Burada da onu söylüyor. Sizden mahşerde cehennemden kurtulmak için fidye kabul edilmeyecektir. وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ kafirlerden de kabul edilmeyecektir. Yani münafıklardan kabul edilmeyeceği gibi kafirlerden de kabul edilmeyecektir. مَهْوَاكُمُ النَّارِ sizin yeriniz ateştir. هِيَ مَوْلَاكُمْ size yakışan odur. Ve bi'sel mesir ne kötü varış yeridir diyor. Tabi bu ayet caydırıcı bir niteliğe sahip. Yani müminlere, insanlara bu münafıklık yapan, çifte standart oynayan insanlara, böyle bir ahlaka sahip olan insanların mahşerde ne ile karşılaşacağını anlatmakla Yüce Allah bu tip insanları caydırmak istiyor. Yani gerçek Müslüman olun. Bırakın şu münafıklığı, bak bırakın şu inkarı der manasında. Fakat burada bir ifade kullanıyor Allah. Biz ona çok farklı bir mana verdik. Sadece ben değil, başkaları da bu manayı veriyor. Mevlakumunlar sizin yeriniz ateştir. Hiye mevlak. Mevla aslında dost demektir. Allah'a ente mevlana diyoruz ya efendim amene Resulü'nün son ayetinde ya Rabbi sen bizim dostumuzsun. Mevla kelimesi. Fakat burada çok ilginç bir manaya kullanılıyor. Size yakışan odur. Çünkü ateşin dostluğu olmaz. Yani sizin yeriniz ateştir. Hiye mevlak. O ateş sizin dostunuzdur. Böyle bir şey olmaz. Buna size yakışan da odur diye mana veriyor. Zaten dost, dosta yakışandır. Asıl manası da o mananın kendi öz içeriğinde var yani dedi. Şimdi demek ki burada olay şu. Münafık insanlar, inkar eden insanlar, kafirler aslında bu dünyada kendi gönüllerinde cehennem ateşini yakıyorlar. Ve o ateşle oraya gidiyorlar. Yani orada bir ateş olmuyor. Biz buradan amellerimizi oraya gönderiyoruz. Onlar orada ya ışığa dönüşüyor, ya cennete dönüşüyor, ya ateşe dönüşüyor, cehenneme dönüşüyor. Yani biz yapıyoruz bu işi. Buradan gönderdiklerimizle orada karşılaşıyoruz. Ve ne dönüşüyorsa dönüşüyor. Hani camide beni dinleyenler hatırlarlar. Allah-u Teala diyor ki cimrilik yapan insanlar malından infak etmeyen insanların mahşerde malları yılan gibi onların boynuna dolanacak. Buyur. Hani o amelin gereği o. O dolanacak diyor Allah-u Teala. Seyutavvakûne mâ bekhulû bihî yevmel kıyâmet. O cimrilik yaptığın mal kıyamet günü senin boynuna dolanacaktır. Aynen bu tabiri kullanıyor. Demek ki amelle, davranışlar, günahlar, sevaplar kendine layık olan ödülü orada alacaktır. Şimdi Allah-u Teala bir soru soruyor ki bu soru bize. Yani çok ilginç bir soru. Elem ye'ninil lezine amenu. İman edenlerin zamanı gelmedi mi? İman edenlere diyor. Yani bize zamanınız gelmedi mi? Neye ya Rabbi? Ne? Neyin zamanı geldi? En tahşa kulubuhum li zikrillah ve ma nezele minel hak. Gönlünüzün hala Allah'ı anmaya, düşünmeye yumuşamadı mı? Allah'ın indirdiği Kur'an'a karşı gönlünüz yumuşamadı mı diyor. Oo. İman etmek başka bir şey. Gönlün yumuşaması başka bir şey. İman edene soruyor. Demek ki imanın bir öte merhalesi, bir ötesi yumuşamaktır. Kalbin yumuşamasıdır. Neye karşı? Allah'ı düşünmeye karşı. Yumuşamayan gönül düşünmez. Ve ma nezele minel hak ve Allah'ın indirdiği Kur'an'a karşı gönül yumuşayacak. Biz Kur'an elimize aldığımız yok ki yumuşasın. Biz sadece Kur'an okuyordum anlamıyordum ki. Nasıl yumuşayacak? Yani bu Kur'an gönlümüzü nasıl yumuşayacak? Veya Kur'an'a karşı bizim gönlümüz nasıl yumuşayacak? Ha bizim gönlümüz kilitli. Aynı bir tabir kullanıyor Allah. Muhammed suresinde buyuruyor ki اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا. Onlar Kur'an üzerine düşünmüyorlar mı? Yoksa onların gönülleri üzerine kilit mi var? Yani biz gönlümüzü kilitledik Kur'an'a karşı. Kur'an girmezse nasıl yumuşayacak o? Mümkün değil. Şimdi bu soruyu soruyor yani. Müslümanlara soruyor. Bakın. Onu kafire sormuyor. Münafığa sormuyor. Onu Müslümana soruyor. Müslümana bir sorunu var. Allah. Bir problemi var. Aynen bugünkü İslam aleminin problemleri. Bugün. Ne var bizim? Gönlümüzün yumuşamaması var. Yumuşak olan, yumuşak gönüllü insanın böyle sert olması mümkün mü? Kavga etmesi mümkün mü? Müslüman Müslümanı öldürür mü? Yani bakın ne diyor? Zamanı gelmedi mi artık ya? Allah diyor. Gelmedi mi bunun zamanı sizin gönlünüzün beni anmaya, düşünmeye ve benim indirdiğim Kur'an'a karşı sizin gönlünüzün yumuşama zamanı gelmedi mi? Şimdi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İşte bu ayet-i kerimeye bugünkü Müslümanların çok ihtiyacı var. Yani Müslümanlığın problemi ne? Manevi problemi ne? Yahu kardeşim, eşi hanımına, hanımı eşine katı katı davranıyor. Yumuşaklık yok. Komşu komşuya, siyasetçi siyasetçiye, hı? Nereye gidersen bak, fark etmez ya. Her yerde gönül yumuşaklığı görmeniz mümkün değildir. İşte bunu 14 asırlardan Allah-u Teala sormuş. Sormuş. Çünkü problem bu. Bu yumuşak gönüllü olmak, sevecen gönüllü olmak çok önemli. Mesela Tevrat'ta Allah-u Teala bizi anlatırken Hazreti Musa bizim için oraya anmış bizi biliyor musun? Hazreti Muhammed'in ümmetinin vasıflarını orada sıralamış. Ve bu ayet, ama şimdi söyleyeceğim ayet, uzun bir ayet. Ben onun bir kısmını alacağım, küçük bir kısmını alacağım. Bana bir kitap yazdırdı. Kur'an'da Müslüman şahsiyeti diye bir kitap yazdırdı bana bu kitabı. 2-3 sayfalık bir kitaptı. Ya bir ayet yazdırdı. Yani bana emretti, dedi ki o da beni 10 sayfa, 5 sayfa, 2 sayfa tefsirle bu iş olmaz. Benim aklımda bir kitap yazacaksın. Yazdım. 300 sayfalık kitap çıktı. Şimdi o kitapta, o ayette, Fetih Suresi'nin son ayeti Tevrat'ta var, İncil'de var, Kur'an'da var. Yani ayetin üst kısmı Tevrat'ta, alt kısmı İncil'de, tamamı Kur'an'da. 3 tane kutsal kitap bu ayete şahitlik. Yani onu namazda okuduğumuz zaman zannısırı olarak 3 kitaptan tefsir zannısırı okumuş. Şimdi orada diyor ki Allah Muhammedun Resulullah, bizim peygamberimizin adı Tevrat'ta Muhammed'dir. Allah olmuş. Muhammed Allah'ın Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَانُ بَيْنَهُ. Onunla beraber olan onun ümmeti kafirlere karşı şiddetli, müminlere karşı sevecendirler. Yani yumuşak. Yumuşak. Bak, şimdi Müslüman Müslümanın kuyusunu kazıyor. Bırak yumuşaklığı. O ayeti tersine çevir. وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ رُحَمَاهُ عَلَى الْكُفَّارِ اَشِدَّاهُ بَيْنَهُ. Tam böyle bir efendim ibare değişikliği yaptık onda. Bizim tavrımız, düşüncelerimiz, yaptıklarımız. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, sizin gönlünüzün yumuşama zamanı gelmedi. وَلَا يَكُونُ olmayın. Olmasınlar bu müminler, olmasınlar. Baba. Olmaz. كَلَّذ۪ينَ اُتُلْ كِتَابِ. Kitap verilenler gibi, yani Yahudi Hristiyanlar gibi olmasınlar. Benzemeyin onlara. Neyse, vereyim manayı açıklayacak. Min kabli, bundan evvel kitap verilenler. Fetale aleyhimül emed. Zaman uzadı. Efendim, fekaset gulubuhu. Onların kalpleri katılaştı. Ve kezirun minhum fasıkun. Onların pek çoğu fasıktır, yani yoldan çıkmıştır. Manası fasığın budur. Şimdi Müslümanlara diyor ki bak, Müslüman farklı olacak. Müslümanın davranışı, inanış biçimi, şahsiyeti, kimliği, ahlakı farklıdır. Ehli kitap gibi olmayın. Bak. Yani Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmayın. Bu emri veren Allah, biz değil. وَلَا يَكُونُوا Müslümanlar olmasınlar. كَلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْ Bundan evvel kitap verilenler gibi olmasınlar. Biz Yahudiler gibi olamayız. Ne olmuş onlara? Ne var ki Allah bize diyor ki olmaz, olmayın. Bize diyor ki olmayın. فَتَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ Zaman geçince فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ Onların kalpleri katılaştı. Demek ki ehli kitap, yani Yahudi Hristiyanlar peygamberimizden evvel, bu ayet gelmedi. Allah onların durumunu anlatıyor, psikolojilerini anlatıyor. Kalpleri katılaştı diyor. Zaman geçince kalpleri katılaştı. Yani bu ne demek? Nesiller geçince, nesillere eğitim veren verilmeyince, din bilinci, şuuru, bilgisi, ahlak anlayışı verilmeyince kalpler katılaşıyor. Zaman geçince kalpler katılaşıyor. Nesillerin kalbi katılaşıyor. Aha bizim de böyle oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Bizimki çok erken başladı. Yani Müslümanların kalplerinin katılaşması peygamberin hemen ölümünden sonra başladı. Sıfır muharebesini yaptık. Cemel vakası var. Yani Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe savaş ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya daha yeni başladı. 30 sene geçmedi aradan. Yani bırakın şimdi nesiller falan geçmesi. Sahabe yapıyor bunu. Bırak neslin geçmesi. Ya o zaman başladı katı katbilik. Savaşır mı bir kaynana eniştesiyle, enişte, üvey kaynanasıyla nasıl savaşır? Yani bize diyorlar ki sahabeyi kritize etmeyin. Ne demek etme? Benim anama iftira etti. Hazreti Ayşe bizim anamız değil mi? Anamız. Kim yazmış bu ziyade? Allah. Nerede yazmış onu? Ahzab suresinde. İftira etmedi mi Hazreti Ayşe? Ettiler. İşte benim anama iftira etti. Sahabe yaptı. Kim yaptı bunu? Olay bu. Şimdi bak ta orada başladı. Daha peygamberden hemen 30 sene geçmeden Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği, Hazreti Ömer'in halifeliği ardından şak diye başladı. Kalplerin katılaşması. Hala yumuşattığımız yok. Hala Hazreti Hasan Hüseyin'in öldürülmesi 21. asra kadar taştı ya, tsunami ya. Ya hala onu halledemedik ya. Yani düşünebiliyor musunuz şimdi bu vaziyetleri, neleri halledemediğimizi, çözemediğimizi düşünebiliyor musunuz? Şimdi onların kalpleri katılaştı diyor. Siz öyle olmayın, onlara benzemeyin diyor. Ve كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Siz onların çoğunun fasık olduğunu, yoldan çıktığını bil. Kardeşim biz sevdiği 30 sene, 40 sene yaşatamıyoruz ya. Ya kardeşim artık kadını sevdi aldı, erkeği sevdi aldı. Aradan geçti 20 sene beğenmeyi karısını şimdi alacak, daha taze karı gel alacak onun yanına. Ya kardeşim daha biz 20 sene saklayamıyorum bu işi ya. Sen ya Rabbi sen bu ne diyorsun bunu sen? Hemen katılaşıyor kadına karşı, erkeğine karşı ne iş ya? Anlıyor musunuz? Mesela anlayın. Asırlar boyu yumuşak kalacakmış. Nerede kalmış o Namık Bey? Nerede? Biz sevgiyi yaşatamıyoruz ya. Efendim? Ama ya Rabbi görüyorsun işte bunları söylüyorsun bize. Efendim, bunların kalpleri katılaştı, bir zaman geçince siz de onlar gibi olmayın diyorsunuz ama bu işi biz beceremeyiz. Buna sen el atman lazım ya Rabbi, sen buna bir şey demen lazım. Aha diyeyim size bakayım diyor. Bak şimdi bunu söyleyeceğimizi biliyor ya. İ'lemu, bilin. Allah diyor bize, bilin. اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Yeri kuruduktan sonra diriltir. Bunu bilin. Ya Rabbi ne alakası var bunun şimdi yukarıdaki ayetle? Yani diyorsun ki Allah kurumuş toprağa suyu indirdiği zaman diriltir. Doğru. Ama bizim yukarıda başka bir şey vardı. Bizim kalbimiz vardı. Ha o onun için söylüyorum burada. Diyor ki bak ben nasıl kurumuş toprağı canlatırsa senin ölmüş gönlünü de canlatır. O kadar basit. Anladın mı? Bizim şimdi gönlümüz çöl olmuş. Yılanlar, çiyanlar geliyor. Ya Rabbi bir su gönder de bu canlansın. Canlatırım diyor. Ama müsait olacaksın. Benim hastaneme geleceksin. Operasyon yapacağım senin gönlüne. Dirileceğim. Ama oraya gelmeden olmaz. Geleceksin. Bu benim hastanem budur. Bak. Bu var ya bu. Bu hastalıkları teşhis eder. İlaçlarını verir. Daha dün ders anlatırken daha doğrusu pardon. Ankara'dan bir profesöre dedim ki o senin anlattığın konu psikiyatrik bir konu. Bak şimdi sana Kur'an-ı Kerim bu psikiyatriyi nasıl hallediyor dedim. Ya dedim de profesöre başa da alama. İşte bak dedim Kur'an bu. Ağlıyorum. Hoca ağlattın beni dedi. O kadar güzel şeyde derdimi çözdün ki. Ben çözdüm, vallahi çözdüm. Ben nerede çözeceğim onu yani? Şimdi bu bir psikiyatri kitabı da aynı zamanda. Tedavi ediyor. Ruhları tedavi ediyor. Tabii bunu bulmak lazım, anlamak lazım. Şimdi o bana anlattığı zaman derdini, ben hemen onun ayetleri şak diye aklıma geldi. Çocuklara ders veriyordum, oradan telefonla söyledim onu. İşte iş bitirdi. Aha, burada da böyle. Yani nasıl toprağa suyu indirip canlatıyorsam, ölü gönülleri de canlatırım ya Allah. Bunu bilin. Baba. Bunu bileceksin. Kederke nüfusunun hayatı la'addeküm takülü. Size bu ayetlerini beyyenna lekupar, beyyenna açmıyorum. Size umulur ki aklınızı kullanırsınız. İşi getirdi, bak nereye getirdi şimdi. İşi getirdi. Aklını kullanmazsan senin gönlünü canlatmam diyor. Evet. Derinin gönlü canlanmaz. Deri nedir sevgi bilmez. Yumuşaklık nedir bilmez. Ama akıl sahibi, aklını kullanan adamın gönlüne meler tarım diyorlar. Ve orada bir canlanma başlatırım. O katılık, o katılığı giderir. Kafası çalışmayan, aklını kullanmayan adamın gönlüne nasıl operasyon yapar diyorlar. Havuç görüyor musun? Yani bu ayetleri bu analiz ettiğimiz zaman var ya, çok bambaşka bir alem çıkıyor karşımıza. Hakikaten dün ona şahit oldum. Ya ağladı. Ankara'dan profesör. Daha birbirini tanımıyor. Evet. Şimdi demek ki işi getirdi. Allah aklar bıraktı. Dayanıyoruz. Bu hastalıklar, bu psikolojik hastalıklar, manevi hastalıklar aklın yokluğundan olur. Evet. Şimdi düşün şunu. Şuradaki sosyal hastalıkları düşünebiliyor musun Türkiye'de? Bu sosyal hastalıkların sebebi nedir? Psikolojik hastalıklar. Manevi hastalıklar yani. Onların da sebebi nedir? Aklın çalışmaması. Çünkü akıl çalışmadığı zaman bütün psikolojik yeteneklerimiz dumur olur. Hiçbir şey çakı kalıyor. Ya arabanın benzini bitti işte, bitti. Hiçbir aleti, bak aletler orada duruyor. Motor orada çalışmıyor. Akıl da böyledir. Akıl olmadı mı o motor çalışmaz. Bütün organlar orada durur, çalışmaz. Şimdi yani arkadaşlar, şimdi ben size bir bakış açısı da getiriyorum. Yani görüyorsunuz Türkiye'mizde neler oluyor. Görüyorsunuz dünyada neler oluyor. Bunun gidecek. Yani sebepler zincirini böyle takip edersek, en dipteki sebep aklın kullanmamasıdır. Aklın yokluğudur. Akıl olmadığı zaman da bir çare bulamaz. Allah-u Teala diyor, ben sana çare bulamam aklını kullanmıyorsan. Çare yok. O gönül dirilmez. Aklın çalışmadığı bir psikolojik yapıda gönül dirilmez. Yok öyle şey. Dehşet. Anlıyorsunuz değil mi bu Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kitap olduğunu? Ne, nasıl analizleri yapıyor, nasıl anlatıyor Kur'an-ı Kerim? Yani. Ama bize bunu öğretmediler ki. Bize bunu öğretmediler ki, bize ilmihallere idare ettiler. Şimdi konuyu başka bir yere getiriyor ama çok ilginç. İnnel musaddikine, sadaka veren erkekler, vel musaddikati, sadaka veren kadınlar, ve ekramullâhe garran hasene, Allah'a güzel bir borç verenler, yulâ'af lehum, onların karşılığını kat kat verecek Allah, ve lehum ecrün kerim, onlara hoş, tatlı bir ödül de vardır, diyor. Geçen de aynen bunu anlattım. Burada geçiyordu. Bu kaçıncı ayetti bu? 11. ayette anlattık bunu. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu ayetin benzeri ifadelerle 5 tane ayet olduğunu size söyledim o zaman. Tekrar yapmama lüzum yok. Tekrar onları söylemeye. Efendim, bu surede 2 tane var. Her surede bir tane varken bu surede bu ayetin benzeri 2 ayet var. Efendim, orada Karz-ı Hasen derken burada sadaka veren erkek ve kadınları ayrı alıyor. Bu ayrı ayrı ele almasından anlıyoruz ki kadın da bağımsız ibadet yapar. Anlıyor musunuz? Kadın da bağımsız ibadet yapar. Sadakasını verebilir. İş kadını ise parasını kazanıyorsa kendisi verir. Ha, öte türlü de kocası müsaade ediyorsa ona o da verir. Ve Allah'a borç bir güzel borç verme olayını anlatmıştık. Ve demiştik ki Allah-u Teala fakire verilen, yapılan yardımı, yapılan infakı Allah kendine borç olarak olmayanlar için söylüyorum. Kendine borç vermiş olarak kabul ediyor Allah. Ben o borcu geriye kat kat geriye fazlasıyla ödeyeceğim. Ama o parayı ben verdim sana, o malı ben verdim sana. Benim malımdan verirken sen fakire gene bana borç vermiş olur. Ben sana borç istiyorum. Orada öyle demişti. Bana kim borç verecek demişti. O 11. Men zellezî yukrulullâhe kardan hasenen. Borç istiyordu Allah-u Teala. Burada böyle borç isteme yok. Sadaka veren kadınla erkek ve Allah'a borç veren dedi. Böyle bir istek de bulunmadı ama bunlara büyük bir ödül vereceğini söylüyor. Niye? Niyesi şu. Arkadaşlar, en büyük hastalık insanlığın en büyük hastalığı aklın çalışılmamasıdır. En büyük değer akıl olduğu için o değeri kullanmamak en büyük hastalıktır. Bunun peşi sıra hastalık şirktir. Bunun peşi sıra dünya insanlığının toplumsal manada en büyük hastalığı fakirliktir. Sosyal hastalık. Büyük bir kirdir. Büyük bir kirdir fakirlik ya Allah-u Teala. Tabii camide söylediğim gibi bu bizim Türkiye'miz için pek problemimiz yok bu konuda. Yani bizim zenginlerimiz, insanımız birbirini bakar, yardım eder, komşusuna bakar, şunu yapar, bunu yapar yani. Bizim bu konuda mahşerde o kadar sorgulamayacağız toplumsal manada söylüyorum. Efendim, ama yani bir numaralı hastalık aklı kullanmamaktır. İki numaralı hastalık şirktir. Üç numaralı hastalık Tevbe 103'e göre, Tevbe suresinin 103. ayetine göre fakirliktir. Dolayısıyla fakirlikle mücadele vermek tabi büyük bir ibadet oluyor. Tıpkı şirkten tevhid inancına geçme nasıl radikal bir değişimse, nasıl köklü bir değişimse fakirlikle mücadele verme ondan sonra gelir. O da radikal bir değişimdir. Yani eski alimlerden şöyle söyleyen var. Hatta bu Mevlana'ya atfedilir bu söz. Zekat ve infakın verilmediği yerde Allah ot bitirmez diye. Doğrudur. Yani bu biraz aşırı bir sözdür ama doğrudur. Efendim, başımıza gelen belaların pek çoğu fakirliğin kirinden dolayı geldiğini bilmemiz lazım. Fakat bu fakirlik deyince iki kısma ayrılır biliyorsunuz. Fatır suresinde bir manası var. وَاللّٰهُ الْغَن۪يُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَى derken Allah-u Teala Fatır suresinde. Allah zengindir, siz fakirsiniz derken burada ekonomik fakirliği hissetmiyor. Siz muhtaçsınız. Bana muhtaç, zengin olan benim, orada muhtaç anlamına gelir. Manevi fakirlik manasına gelir. Anlıyor musunuz yani? Manevi fakirlik. Oradaki bir de normal ekonomi bakımından fakirlik var Kur'an-ı Kerim'de. Bu manada gelinir. Her iki fakirlikle de mücadele vermek lazım. Yani manevi fakirliğimizi zenginleştirmemiz gerekiyor. Hı? Efendim, aynı zamanda maddi bakımdan fakirliğimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Tabii bugün Türkiye'mizde, İslam aleminde ve insanlıkta, dünya insanlığında fakirlik deyince yanlış anlamayın. Mesela bir ferdin fakirliği vardır, bir ailenin fakirliği vardır ama bir üniversitenin fakirliği vardır. Bir de böyle düşünün. Yani üniversite üretemiyorsa, yeni bir şey ortaya koyamıyorsa fakirdir. Bir şey yapamıyorsa fakirdir. Onun için bizim üniversitelerimiz fakirdir. İhtiyaç sahibi neye? Üretmeye, düşünce üretmeye, teknoloji üretmeye, efendim bilimde ileriye gitmeye. Yani fakirlik deyince sadece para fakirliği olarak almayın onu. Bir düşünce fakirliği vardı bizim bugün Türkiye'mizde. Bugün Türkiye üniversiteleri çok fakir, çok geride. Dünya üniversitelerinin konjüktüründe çok geride kalmış bir sürü fakir. Fakirlikten geçilmiyor üniversitelerde. Taklit, üretme yok. Bir alem. Efendim. Tabii bizim bir de üniversiteleri düşünce üretemeyince bu sefer siyaset de fakir oluyor. Nitekim o siyasetçileri de o üniversiteye yetiştirecek. O üniversiteden mezun oluyor. O siyasetçiye doğru düşünme sanatını üniversite öğretecek. Doğru düşünme sanatını öğretmek mecburiyetiz. Hatta bugün efendim Batılılar da bizim Kur'an-ı Kerim'imiz de eğitime bir hedef gösteriyor. Nedir bu hedef? Eğitim gençlere doğru düşünme sanatını öğreten bir faaliyettir. Eğitimin tanımı budur. Hem Kur'an'a göre hem Batılılara göre. Anladın mı? Şimdi biz çocuklarımıza doğru düşünme sanatını öğretemiyoruz. Ha, düşünme fakirliği var. Şimdi bir üniversitede efendim geleceğin başbakanı nereden çıkacak? Aha, bugünkü üniversitelerde okuyanlardan çıkacak bir tanesi de yani. Öyle değil mi? Bu siyasetçiye doğru düşünme sanatını öğrettin mi? Yok. Onun yer alacağı siyasette fakir olur. Fakir siyaset. Anladın mı şimdi? Yani bunu böyle geniş manada düşüneceksiniz. Yani fakirlik meselesini sadece şey olarak almayacağız. Yani bir siyasette fakirlik var, bir efendim üniversitede fakirlik var. Efendim, zaten üniversite fakir olduğu zaman da yani toplumun bütün müesseseleri fakirdir. Nitekim insan yönetecek o müesseseleri, insan yönetecek. Ha, o insan fakirse, beyin bakımından fakirse, öyle fakir işte, fakir gidiyor. Yani düşünebiliyor musunuz, ben lisede okurken, üniversitede okurken, hep bir hayatta okuyordum, ben karşıda İstanbul Üniversitesi'nde okuyordum. Ya kardeş, ya tamam anladık, pre-Sokrat, Sokrat öncesi filozoflar, Sokrat'ı, Eflatun'u, Aristo'su, efendim, David Hume'u, Kant'ı, ha, okuyordum. Ya bir tane bizden filozof yok mu dedim ya. Hoca dedim. Lan nerede bizim Farah? Sonra döndüm Farah'ın üzerine doktora yaptım. Nerede bunun İbn Sina'sı? Ama ta kalmışlar o 7. 8. asırda. Milattan önce Sokrat 3,5 asır evvel yaşamış. Hala dünyanın efendim en büyük imparatoru. Felsefede. Ya bir tane bizden yok. Yani bir sistem kurmuş, Efendim bu sistem de dünyada okutuluyor. Ya bir tek İbn Rüşd'ümüz var batıda. İbn Sina'mız var, Farabi'miz var orada. Fakir. 14 asırdan İbn Rüşd, İbn Haldun'dan bu yana bir tane filozof yetiştirmek. Bak fakiriz biz. Bak fakirliği görüyor musun? 600 sene fakiriz. Yani tasavvur edebiliyor musunuz? E nasıl bu? Bu nasıl yürür bu? Bu toplum nasıl ayağa kalkar? Bakın ben size söyleyeyim. Bir söz söyleyeceğim size bunu unutmayın. Bir toplumun, bir milletin sahipleri zenginler değil. Bir toplumun sahipleri filozoflar, düşünürler, mütefekkirler. Bugün Yunanistan'ı Batı dünyasının ağası yapan o Sokrat'tır, o Aristo'dur, o Eflatun'dur işte. Niye Batı dünyası sahip çıkıyor Yunanistan'a? Adam ne diyor biliyor musun? İngiltere'de bana ne diyor biliyor musun? Bizim ceddimiz Yunan'dır diyor. Ne orada mı geldiniz dedim. Yok dedi. Ben İskoç'um dedi. Oğlum bizim felsefemiz oradan geldi. Buyurun. Ha şimdi demek ki arkadaşlar yani borç vereceğimiz, tasarruf edeceğimiz çok yerler var. Ve fakirliğimiz, çok ağır fakirliğimiz var. Yani ayağında ayakkabı alamayan, kış günü yalın ayak efendim ilkokula giden çocuklarımız olduğu kadar yalın ayak kafa taşıyan adamlar var. Düşünemiyor, kafa yok, beyin yok, mütefekkir yok. Bunun fakirliği çekilmez. Bunun fakirliği çekilmez ama. O günü verirsin bir ekmek yiyen ama bu kafa yemiyor ki. Kafa yetişecek ya. Of, derdim fazla. Kusura bakmayın. İşte bu işte fakirlikle mücadele bu. Allah-u Teala borç diyor bana ya. Şimdi aşağı yukarıdan Allah-u Teala her taraftan bizi görüyor da Allah mekanda bu nezlettir. Ne bakıyor biliyor musun? Bak. Şimdi Allah'ın en büyük nimeti nedir? Akıl. Allah'ın yarattığı en büyük nimet akıldır. Şimdi bakıyor, bu aklı yani bu beyni kim kullanıyor? Hah, onu seçiyor, onu lider tayin ediyor dünya insanlarına. Anlıyor musun? Kafasını kullanan, aklını kullanan toplum liderdir. Başka türlü öbürünü seçemez, akıl veremez dünyaya. Yahu aklını kullanmayan adam dünya nasıl akıl verecek? Nasıl lider olacak? Böyle bir şey yok. Yani Allah diyor ki benim nimetimi en iyi kim kullanıyor? Yani aklı Allah'ın en büyük nimeti. Ha, kim kullanıyor bunu diyor, bakıyor. Gözlem yapıyor Allah. Ha murakibim diyor ya, gözlerim rakib. Gözlerim. Bakıyor şimdi bu nimeti kim kullanıyor? O akıl denen nimeti. Kolay mı ya? Bunu emanet ediyor bize. Ama biz emanete ihanet ediyoruz tabii. Şimdi akıl bize emanet. Ama akla ihanet ediyoruz. Çünkü onu kullanmıyoruz. Gerekli olduğu şekilde onu kullanmıyoruz. Bu beyin bize emanet. Ve bu üniversitelerin günahı ve bu hocaların günahı aşağıya çıktı. Yani bizim ha bizim ya. Yani. Ben çocuklarıma talebelerime diyorum ki bak bizim sizin üzerinizde hakkımız var. Hocalık hakkı. Tamam. Ama sizin bizim üzerinizde de hakkınız var. E nedir o hak? Size doğru düşünme sanatını öğretmek mecburiyetindeyiz. Bunu öğretemezsek size Allah'ın da sorumluyuz. Ama Allah'ın dinde biraz hak müdafaa edeceğiz kendimizi. Niye dedim biliyor musunuz? Çünkü benim önüme gelen hepiniz notur değilsiniz. Bilmem hangi tarikattasınız, bilmem hangi cemaattasınız, bilmem hangi. Benim önüme gelen adamlar bu böyle bir hamurdan çıkar mı doğru düşme sanatı? Nasıl öğreteceğim seni dedim bu hayata doğru düşme sanatını? Perişan olacağım ben. Gidecekler neredeyse sıranın altına. Öyle tabii. bakmadılar ki bu çocukların kafalarına zincir vurdular. Ben bunları nasıl doğru düşünme sanatını öğretecektim. Şimdi devam ediyor Allah. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ Allah'a ve onun peygamberine inananlar sıddıklar, doğru insanlar, doğruyu tasdik edenlerdir, sadıklardır bunlar. Ve şöyde u'inde Rabbihim, Allah katında onlar tanıktır. Allah onları tanık olarak atılacak. Lehum ecruhum ve nuruhum, onların ecirleri, ödülleri vardır. Ve nuruhum, ve onların ışıkları vardır. Baba, bir ecir var, ödül var. Bir de ayrıca ışık var. Işığı ayrı veriyor. Nuru ayrı veriyor. Şimdi arkadaşlar, nur nedir nur? Kur'an nurdur. Akıl nurdur. Değil mi? Ya, ameller mahşede nura dönüşecek. Anlatmıştık onu. Ve nuruhum diyor. Onların ışıkları. Arkadaşlar, bu dünyada aklını kullanıp doğru dürüst amel yapmayan insanlar mahşerde nur bulamazlar. Işık bulamazlar. Hatta duası var bunun, Tahrim Suresi. Rabbena ey Rabbimiz, etmim lena nurana. Ya Rabbi, nurumuzu tamamla diye bir dua var orada. Böyle dua edin diyor Allah bize. Nurumuzu tamamla. Hem bu dünyada hem ahirette. Çünkü bu dünyada aklımızı kullanmamız bizim ışığımızdır. Allah'ın vahyi bir nurdur, ışıktır. Bundan istifade etmek, bunu akılla buluşturmak, Kur'an'ı akılla buluşturmak, nurla nuru buluşturmak demektir. Işıkla ışığı buluşturmak demektir. O zaman insanın yönü açıktır. İnsanın yönü açıktır işte. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, bu şekilde bana ve peygamberime inananlar, bunlar sadıktırlar ve bunlar benim katımda tanık olacaklar ve onların ödülü vardır ve onların ışıkları vardır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerini inkar edip yalanlayanlar, اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ Onlar alevli cehennemin yaranı olacaklardır orada diyor Allah-u Teala. Böylece inkarla imanın farkını ortaya koyuyor. İmanın etkinliği ile inkarın yaptığı etkinliği Allah-u Teala ortaya koyuyor. Yani bize farkı fark ettiriyor. Kur'an'ın zaten bir adı da Furkan'dır. Furkan'ın anlamı da farkı fark ettiren demektir. İşte burada aynen iman edenle inkar edenin farkını ortaya koyuyor. Şimdi arkadaşlar, olay şu. Bu dünyada olan bütün olaylar, yaptığımız işler, madem ki öteki dünyada bizim önümüze çıkacak, işte sadıklık, sadakat, yani sıddık durumunda hiç münafıklığa düşmeden, şüphesiz olan imana sıddıklık diyoruz efendim, tam anlamıyla hiç şüphe etmeden tasdik eden manasına geliyor. İşte bunların ödülleri orada verilecektir diyor Allah-u Teala. Bizi de teşvik ediyor buna. Yani burada bir motivasyon dediğimiz, psikolojide motivasyon dediğimiz konuyu burada işliyor. Hem de caydırıcı olanı da, inkarı da işliyor. Şimdi neye aldanabilirsiniz diyor Allah-u Teala. Neye aldanabilirsiniz de bu ödülleri kaybedersiniz, onu da anlatayım size diyor Allah-u Teala. İ'lemu, biliniz. Ennemel hayatü dünya, dünya hayatı la'ibun. Ayete bağına vereyim baştan aşağı, sonra açıklayacak. Dünya hayatı bir oyundur. Ve lehun bir eğlencedir. Ve zinetin bir süstür. ve tefahurun beynekum, aranızda iftihar etmektir. Ve tekâfurun fil envali vel evlâd, mal ve evlat konusunda aranızda iftihar etmenizdir. Bu neye benzer dünya hayatı aynı zamanda? Kemetheli gaytin, bir yağmura benzer. A'deber küffara nebatuhu, o yağmurdan bitki biter ve çiftçileri hayrete düşürür. Sümme yehidu, sonra o bitkiler kurur. Feterahu musfarran, onu sapsarı görürsün. Sümme yekun hudama, sonra çerçek olup gider. Dünya hayatı budur diyor Allah-u Teala. Ve fil ahireti, ahirette vardır. Adabun şedidun, şiddetli bir azab. Ve mağfiretun, bir af vardır. Minallahi, Allah'tan. Ve rivanun, bir rıza vardır. Ve mer hayatü dünya, dünya hayatı illa sadece ve sadece meta'ul gurur, aldatıcı bir metadır, bir faydalanmadır. Aldatıcı bir faydalanmadır. İşte uzun bir ayet. Bunun gibi Yunus suresinde de bir ayet daha var buna benzer. Allah-u Teala dünya hayatını metafor yaparak anlatıyor. Yani tabiatta bu gördüğümüz yağmurla bitkilerin çıkması, sararması, çerçöp olması filan, bunları Allah-u Teala anlatarak dünya hayatına aşırı bir şekilde efendim bağlanmanın, dünya hayatını tanrı edinmenin, dünya hayatına aldanmanın olmaması için bu ayeti gündeme getiriyor burada. Diyor ki, biliniz ki, şimdi teker teker anlatalım, dünya hayatı laibun, oyundur. Bu oyun kelimesi arkadaşlar ne manaya gelir? Niye oyuna benzetmiş buna? Diye bir soru sorarız. Burada sormamız lazım. Ya Rabbi, niye oyuna benzettin? Birincisi, oyun kuralına göre oynanır. Oyun kaideye göre oynanır. Yani çocuklar bile sokakta biz oynardık. İlkokulda okurken okulun bahçesinde oyunlar oynardık. Yaylada çelik çomak oynardık. Onun kaidesi var. Yani bir oyun oynarken bir kaide var. Dünya hayatı için de Allah'ın koyduğu kaideler var. Aklın koyduğu kaideler var. O kaidelerle oynayacaksın. Anladın mı? Ha. Bu açıdan benzetiyorum oyuna. Yoksa adiliğinden dolayı değil. Adiliğinden dolayı değil. Ha, dünya hayatı oyundur. Başka bir açıdan değerlendiriyor onu. Nedir o? Bir oyun düşünün, bir tiyatroyu düşünün. Herkes kendi rolünü oynuyor orada. Roller arasında karışma olmaz. Dünya hayatında da herkes rolünü oynayacak. Kadın kadınlığını, erkek erkekliğini, devlet başkanı devlet başkanlığını, halk haklığını, profesör profesörlüğünü, herkes kendi rolünü oynayacağı için oyuna benzetti bunu. Karışmayacak. Roller karışmayacak. Bir oyunda nasıl roller karışmazsa, bu dünyada da herkes kendi rolünü oynayacak. Kadınlar erkek rolüne soyunmayacak. Erkek de kadın rolüne soyunmayacak. Ana analığını yapacak, evlat evlatlığını yapacak, baba babalığını yapacak, böyle yapacak. Herkes rolünü yapacak. Bunun için oyuna benzetmiş o. Adilik için değil. Ve lehvun, ve bir eğlencedir dünya. Ha, dünya hayatı eğlencedir derken neyi söylüyor? İnsan eğlenirken bir şeyleri unutur. Bir şeylerden uzak kalır. Dünya hayatı sizi eğlendirir, Allah'tan uzak kalırsınız. Anladınız? Yapacağın görevi yapmaz hale gelirsin. benzetmeyi yaptı Yüce Rabbim. Yani sorduk ona ya Allah dedi, ya Rabbi bunu niye böyle yaptın diye. Vesiletun bir süstür. Dünya hayatı bir süstür. Yani ne yapıyorsun? Efendim, paran arttıkça evinin eşyası değişiyor. Süs değişiyor. Efendim, bir yüzük almıştım, para artınca bilezikler buraya çıktı. Ha, dünya hayatı bir ihtiras hayatıdır. Kazanmaya, süs edinmeye. Anlıyor musun? Bak, süs. Nasıl ki bu dünya hayatına, yani güzelleştirmek için bir süs yaparsın, değil mi? Ha, aslında bu menfi manada alma bu süsü, ziyneti. Güzel manada al onu. Nasıl yani? Hayatını süslemek istersin. Yani iyi bir manevi hayat, ziynetli bir hayattır yani. Manevi ziyneti var ya. Yani. Anlıyor musunuz? Ha, öteki türlü yani adam parasını süsün peşine harcar. Oho, o da ayrı bir şey. Ama bunu iyi tarafından da alırız, kötü tarafından da almamız lazım. Bir süstür. Süse benzetmesinin başka bir nedeni var. Hem oyun, hem eğlence, hem süs. Bu üçünü birden düşürürsek geçicidir. Oyun da biter, geçicidir. Eğlence de biter, süs de biter, dünya hayatı da biter. Bitici, geçici olduğu için bunları bu şekilde Yüce Rabbim söylüyor. Ve tefâhurun beyneküm ve tekâfurun fil envâli vel evlâd. Yani mal ve evlat çokluğundan dolayı iftihar vesilesidir. Benim evladım böyledir, benim evladım dur. 5 tane evladım var, 10 tane evladım var deyip iftihar edersin. Abi dünya dediğin bu işte. Ya sen evlatlarının maneviyatıyla iftihar etsene. Benim evladımı şöyle yetiştirdim manevi bakımda. Onu desene. Maneviyat çokluğundan iftihar etsene. Malların çok, evladın çok, iftihar ediyorsun. Ha, bu dünya budur işte. Yaparsın bu iftiharı. Efendim, geçip gider. Bir ne diyor Allah-u Teala? Bunu şöyle anlatayım size bu dünya hayatını. Bir de şöyle söyleyeyim size. Kemeseli reis bir yağmura benzer diyor. Adebel küffara nebatuhu. O yağmur indiği zaman bir bitki çıkar. O bitki çiftçileri hayrete düşür. O kadar gül çıkar yani. Bak! Buradaki küffar kelimesi kafir kelimesinden gelir. Tabii kafir kelimesinin nankörlük manası var, çiftçi manası var, inkar etmek manası var. Bütün bu manalar bir yerde toplanıyor. Bir manadan çıkıyor bunlar. Yani bunların bir tane anası var, o anadan 3 tane çocuk çıkıyor. Yani bu 3 mana oradan çıkıyor. Efendim? Nedir o? O ana, ananın adı nedir ananın? Ananın adı örtmek. Örtmek. Yani kefere kelimesi tohumu toprağın altına örttüğü için çiftçi denir ona. Allah'ın nimetini nankörlük ettiği için nankör manası var. Nimeti örter, efendim değerlendirmez, kıymetini bilmez. Onun için nankör denir ona. Bir de hakikati, Allah'ın varlığını ve birliğini, gerçeği örttüğü için kafirdir ona. Ama bunların anası, ana mana örtmektir. Hani burada da kafir geldi, onun için onu söyledim size, bu hoca kafir okuyor burada, başka mana veriyor. Nereden oluyor bu demeyin. Ha, bu da çiftçi manasına geliyor. O yağmur inince, bitki bitince çiftçileri hayrete düşürür. Efendim, sümeyi diyor. Bir de bakarsın ki kurudu. Aradan bir zaman geçir, birkaç ay sonra baktım, bir de bakarsın sapsarı olmuş. Kurumuş. Musfarra. Feterahu onu görürsün diyor, musfarra sapsarı. Sümeyi ünü hutama çep çok olur. Sen de öyle. Çocuktun, büyüdün, delikanlı oldun, oho! Bir de bakarsın, başlarsın sararmaya. Ha, ondan sonra ölürsün, çerçöp olursun. Bu kadar basit. Bu dünya hayatı budur diyor. Bak bitkiye, gör kendini. Yani bu kadar böbürlenme. Budur işte, dünya hayatı budur. Niye aldanıyorsun ona? Çerçöpe niye aldanıyorsun, çerçöp? Hutama, hutama. Çerçöp demektir. Ona aldanıyorsun. Efendim ya Allah'ım. Ama aması şu, sen şimdi şu basit bir dünyaya aldanıyorsun ya, o zaman senin için ahirette şiddetli azap var. Ve mevcut asla var. Sen bu dünyayı, bu dünyaya gerektiği şekilde bir değer verdiysen, çok aşırı bir şekilde büyütmediysen, aldanmadıysan, ufak tefek hatalar olur. Ben onu affederim. Bak, böyle adamlar için dünyaya tapmayan, dünyaya gerektiği değeri biçen kullarıma böyle o ufak şeyler var ya, ufak hatalar, onları affederim. Benim var mı? Benim rızam vardır. Onlara benim rızamı vereceğim. Baba. Ve mel hayatu dünya illa meta'u gurur. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Aha, benim değerlendirmem budur. Dünya hayatı budur. Ama unutmayın ki bu dünya hayatı gerektiği oyunuyla oynanırsa ahireti kazanacaksın. Bu kadar da küçümsemeyin bu olayı. Allah-u Teala anlattı onu. Dedi ki, bu dünyadaki rolünle ahireti kazanacaksın. Bu dünya olmasa ahiret nasıl kazanacaksın? Demek dünyanın böyle bir değeri var. Dünyayı ahireti kazandıran hayat. Dünya hayatı ahireti kazandıran hayattır diyorlar. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi konuyu biraz değiştiriyor. Yukarıda dedi ya, bir af vardır, bir rıza vardır. Şimdi size bir ödev veriyorum. Sabiku, yarış. Bak. Maneviyatta yarışma açık. Sabiku, yarış. Musabaka yapın yani. Musabaka. Musabaka bundan gelir. Yani bu kelimeden gelir. Yarışın ila mağfiretin min rabbikum. Rabbinizden size olan affa koş. Koşun. Maraton var burada. Ve cennetin, bir cennete koşun. Yarışın o cennet uğruna. Arluha ki arlu semai vel ar. O cennetin genişliği gökler ve yer kadardır. Gökler ve yer kadar genişliği olan bir cennet için yarış. Baba. U'iddet lillezine amenu billahi ve rasulih. Bu cenneti Allah'a ve Resulüne inananlara hazırladım. Ben hazırladım. Zalike fevrullahi yüttihi men yaşa. Allah'ın lütfu budur. Yakışana. Çok ilginç bir kelime vurdum, söyledim. Vallahu zul fadl azim, Allah'ın lütfu büyüktür. Burada men yeşâ meşiyet kavramını kullandı. Dileyene. Dileyene dedi, ben yakışana dedi. Yani bir insana yakışıyorsa onu dileyebilir. Bu kelimeye çok istisnai bir mana verdik. Galiba Muhammed Esef de bu manayı verdiği için ben ondan aldım. Ama çok tatlı bir mana bu. yakışana Allah-u Teala o lütfunu ihsanına verecektir. Şimdi arkadaşlar bu ayeti kerimenin benzeri Tövbe suresinin 100. ayetidir. Bir benzeri de Ali İmran 133-134'tür. Bu ayetin bir de 10-11. ayet vardır şeyden. Neredeydi o? Efendim az geride bakalım burada. Efendim Vakıa suresinin. Evet. Ha. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ف۪ي جَنَّاتِ النَّعِيمِ diyor. Musabakayı kazananlar, onlar Allah'a yaklaşanlardır. Burada da onu diyor. Efendim, yani demek ki beş aşağı beş yukarı Ali İmran, Tövbe, Hadid ve Vakıa surelerini bir araya getirdiğimiz zaman şu gerçeği görüyoruz Kur'an'da. Kur'an bir musabaka açıyor. Allah bize bir yarışma veriyor. Yarışın diyor. Yani maneviyatta bile yarışma var. Yani maneviyatta da yarışacaksın. Bu sadece dünyadaki kupa almak için, biraz para kazanmak için değil yarışma, ama manevi alanda da bir musabaka vardır diyor Allah-u Teala. Şeydeki musabaka, Tövbe suresindeki وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ diyor. Musabakayı önde bitirenler, baba, yani ipi önde göğüsleyenler, aynen tabir bu. Orada, Tövbe suresinde. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ musabakayı önde bitirenler, مِنَ الْمُحَاجِرِنَ وَالْاَنْصَارِ Ensardan, muhacirlerden, Peygamberimizin döneminde. وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ İyilikte onlara tabi olanlar, bizler yani. Bizler yani. Ondan sonrakiler. Radıyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah'tan razı oldular. Allah da onlardan razı oldu. Bak bizim rızamızı bile diyor Allah-u Teala. Benden razı olacaksın. Ohohoho. La kul kimdir ki Allah'tan razı olacak? Öyle buyuruyor. Birkaç tane ayette var bu Kur'an'da. Bir tanesi orada. Yani orada bir musabaka ve musabakayı önde bitirenler diyor. Efendim, burada yarışın diyor, musabakayı yapın, şeyde koşun diyor, Ali İmran'da koşun, cennete, mağfirete koşun diyor. Benim muttakiler için hazırladığım cennete koşun diyor orada. Takva sahiplerinin kimler olduğunu da sayıyor orada 134'te. Efendim, bollukta ve darlıkta harcama infak eden, kinini yutan ve insanları affeden. Oo, çok ağırmış. Yani orada o cennete, o yarışmayı kazanmak. Kinle koşacaksın, o kini atacaksın. Baba. O kin seni ağırlaştırıyor, musabakayı kazanman mümkün değil. Yani düşün, 100 kiloluk taş senin ayağına bağlı, koş. Nereye gideceksin? Kin böyle bir şey. Kin, adamın gönlünde kim varsa koşama. Yut onu diyor. Allah diyor yut. Yutarsan hafiflersin. O kini yutarsan hafiflersin, koşarsın. Anlıyor musun? Ya, bu Kur'an bambaşka bir şey. Yani. Ha affedeceksin insanlara diyor. Affetmezsen yine ağır, yürüyemez, koşamaz. Fakir ağır da fakir varken sen musabakayı kazanamazsın diyor Allah. Yok öyle bir şey diyor. Maneviyatla yarışma yapamaz. Senin ayakların bağlı. Koşamaz. Orada diyor. Ali İmran'da diyor bunlar. Anlıyor musun? He. Ama diyor Allah-u Teala o kini yutup, o taşı yutup, atıp İnsanları affeden, fakire infak edenler var ya, benim sevgimi de kazanacak ha, cennetimi değilse artık. Benim sevgimi kazanacak diyor orada. Şimdi bakın ödüle bak. Ödül çok büyük. Oho, Bizim gönlümüzde hanımlarımıza karşı kin dolu, hanımın kocasına karşı kin dolu, ne yutması, kalplar dışarıda yutulur mu? Kilolarla, kilolarla mı yutulmaz? Efendim, de, başkasını affedeceğiz, başkasına olan kinimizi yutacağız. Yok, çok ağır bir iş bu. Çok ağır bir iş. Bu musabaka çok ağır. Ama burada onu demiyor yani. Burada biraz kurtuluyoruz. Efendim, demek ki Allah'ın affına nasıl koşacağız? İstiğfar ederek, tövbe ederek. Tabii yani suç işledik, günah işledik. Artık bu günahı affını dileyeceğiz yani. O da bir ağırlıktır, koşamaz yani. Efendim. Sonra cennete koşacaksın diyor. Bu yer ve gök genişliğinde, orada da aynısını söylüyor. Ali İmran'da yer gök genişliğinde bir efendim cennet. Bunlar hazırlanmıştır. Allah'a ve peygamberine inanana hazırladım bunları diyor, bu cenneti diyor. Derike faulullah, işte Allah'ın lütfu budur. Yüktihi men yeşa, hak edene verir. Hak eder. Çok önemli bir mana. Efendim, dileyene yani. Hak edene verir onu. Vallahu zülfaldın azim. Allah büyük lütuf sahibidir. Şimdi arkadaşlar, beş aşağı beş yukarı bir saati 70 dakikayı bulduk. Efendim, burada kesiyorum.